profesor Neumayer. Fizyk. Pokaż mi równanie, fizykę i implikacje transmutacji obiektu przez czas i przestrzeń. Pragmatyk. Zbadaj krew i porównaj z moją. Ufny. Twoja dziewczyna zajmuje się policją. Metodyczny. Jak dowieść, że to podróbka? I skazany na śmierć za 4 dni. Jesteś w niebezpieczeństwie i Jessie też. Profesor Neumayer zbliża się do kresu swej drogi. Chcę tylko przeżyć. 5 dni do północy. Dziś o 21:00 w Hallmarku.